etmiş aslanım, akmıştı kanı. Hamzasız kalmıştı Uhud meydanı. Hamzasız kalmıştı Uhud meydanı. Uyan Hamza uyan, bak neler oldu. Uyan Hamza uyan, bak neler oldu. Resulüm gönlümde günleri sondu. Ağladı göz buna, nar kurdurdu. Bir yaprak misali elinde. Allah Resul derdin tek bir dilinde. Resulun sevdası her an kalbinde. Resulun sevdası her an kalbinde. Uyan Hamza uyan, bak neler oldu. Uyan Hamza uyan, bak neler oldu. Resulüm gönlümde günleri sondu. Ağladı göz buna, nar kurdurdu. Bir yaprak misali Resulun gözleri onu aradı. O an sanki Uhud ona daraldı. Hamza'yı görünce ne çok ağladı. Hamza'yı görünce Hamza uyan, bak neler oldu. Uyan Hamza uyan, bak neler oldu. Resulüm gönlümde günleri sondu. Ağladı göz buna, nar kurdurdu. Bir yaprak Uhud sultanın elinden nere gidim ben, yaralıya nasledim ben, ay yaralıya nere gidim nasledim.